إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ہم نے سارے لوگوں کے لیے تمہیں ڈرانے والا اور تمہیں خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کی اکثریت کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر، سامعین محترم، کائنات کے امام، سرور کون و مکان، سید ولد آدم، سرور انبیاء، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ایسے نبی ہیں، ہمارے ایسے رہنما ہیں کہ ان جیسا کوئی اور نبی نہیں، ان جیسا کوئی اور رہنما نہیں، اور ہمارے نصیب، ہماری خوشیاں، ہمارے مقدر آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں سے بھی بلند ہے، اس لیے کہ ہمیں کائنات کا وہ امام ملا، رہبری کے لیے وہ رہنما ملا، ہدایت کے لیے وہ ہادی ملا، رسالت کی باری آئی تو ہمارے حصے میں وہ رسول آیا کہ جس کے بارے رب خود کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی محمد، ہم نے جہاں اپنے ذکر بلند کیے وہاں تیرے ذکر بھی بلند کر دیے ہیں۔ ہمیں تو وہ نبی نصیب ہوا ہے، ہمارے حصے میں تو وہ آقا آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے احسان تھے پیغمبر رحمت کے امت پر، لیکن امت اپنے نبی کے حقوق کو بھی جانتی ہے یا نہیں؟ اس نبی کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق جو امت پر واجب ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ ایمان نبی پر، ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ رسول اللہ کا حق ہے، یہ اولین حق ہے، یہ سب سے پہلا حق ہے، اس لیے کہ اگر دنیا پر آنے والا قیامت کے دن اپنی بخشش کا خواہاں ہے، اپنی بخشش کا طالب ہے، رب سے جنت کا متلاشی ہے، تو اس کا صرف ایک راستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے، فرمایا کہ ان والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے کہ اس امت کا کوئی بھی آدمی خواہ وہ یہودی ہے خواہ وہ عیسائی ہے اگر میرے بارے اسے پتا چل گیا ہے کہ میں نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بارے اسے علم ہو گیا ہے اور میں جو چیز لے کر آیا ہوں جو تعلیم دے کر بھیجا گیا ہوں, اگر میرے ساتھ وہ ایمان نہیں لاتا میری رسالت کو وہ قبول نہیں کرتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے وہ جہنم میں جائے گا, اس کا جنت میں داخلہ نہیں ہے. یہ پہلا حق ہے ایمان لانا, اگر ایمان لائے گا تو انسان جنتی بنے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا تو جنتی کہلائے گا, اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے جنت میں جانے کا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امت پر سب سے پہلا حق ہے. اور پھر ایمان کیسا, وہ ایمان جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو, وہ ایمان جس میں کوئی خامی نہ ہو, وہ ایمان جس میں کوئی کمی نہ ہو, وہ ایمان ابو بکر جیسا, وہ ایمان عمر ابن خطاب جیسا, وہ ایمان عثمان ذوالنورین جیسا, وہ ایمان علی حیدر کرار جیسا, وہ ایمان بلال حبشی جیسا, وہ ایمان خالد ابن ولید جیسا, وہ ایمان ابو ہریرہ جیسا اور صحابہ کرام جیسا ایمان. آمنو کما آمن الناس, رب نے فرمایا قرآن میں ایمان اس طرح سے لاؤ جس طرح سے لوگ ایمان لائے, یعنی صحابہ کرام ایمان لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق ہے کہ ایسا ایمان ان پر لایا جائے, ان کی رسالت کا اقرار زبان سے بھی کیا جائے, دل سے اس کی تصدیق کی جائے اور اعمال کے ذریعے یہ ثابت کیا جائے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سچی رسالت مانتا ہوں اور ان کو سچا رسول مانتا ہوں. اور یہ تو انسان ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تو جنات پر بھی واجب ہے. ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لانا یہ جنات پر بھی واجب ہے. اللہ اکبر, قرآن کیا کہتا ہے, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. جب ہم جنوں کی ایک جماعت کو تمہاری طرف لے آئے تاکہ وہ قرآن سنیں, جب وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ. پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ کہنے لگے کہ وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنات نے قرآن سنا, رب نے ان کے دل کی دنیا تبدیل کر دی اور وہ اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے اپنی قوم کی طرف پلٹ گئے کہ محمد اللہ کا سچا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, نبی علیہ الصلوۃ والسیدہ عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جب واپس آئے, بیت المقدس کی سیر کی رات کے ایک حصے میں, رات کے کچھ حصے میں آسمانوں کی سیر کی, جنت دوزخ کی سیر کی, سدرۃ المنتہا تک گئے, اللہ سے محو کلام ہوئے, یہ ساری باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب واپس آ کر بتائی نا لوگوں میں آ کے یہ باتوں کا تذکرہ کیا, فرمایا لوگوں میں ایک رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس تک گیا ہوں, ایک رات میں میں نے مکہ سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا ہے, آسمانوں کی سیر کی ہے. کمزور ایمان پلٹ گئے اور جو پہلے ہی شوشے چھوڑتے رہتے تھے ابو جہل جیسے, وہ بڑے خوش ہو گئے, بغلے بجاتے بجاتے بھاگتے ہوئے ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے آج تجھے پتا ہے تیرے دوست نے کیا کہا ہے, ذرا توجہ میری طرف رہے, تجھے پتا ہے کہ آج تیرے دوست محمد نے کیا کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ کے بندو, یہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجنا درود بھیجنا, میرے پیغمبر پر رحمتوں کی دعائیں کرنا، اللہ کروڑوں درود ہوں، اللہ کروڑوں سلام ہو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے. اس حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ چڑھتے ہوئے تین قدم چڑھے، آمین کہا. آقا پہلے کبھی ایسا معمول نہ دیکھا تھا، آج ممبر پہ قدم بھی رکھتے تھے، آمین بھی کہتے تھے. اس میں سے ایک یہی تھا کہ جس کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے. جبریل نے بھی آمین کہا، میں محمد کریم نے بھی آمین کہا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہ تھا کہ جس کے پاس رمضان کے روزے آئے اور روزے رکھ کے اللہ کو وہ راضی نہ کر سکا، رحمتوں سے، رب کی رحمتوں سے دور ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، آمین کہا جبریل نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آمین کہا. اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تیسری بار جبریل نے یہ کہا تھا، اللہ کے نبی، کہ جس کی زندگی میں بوڑھے ماں باپ میں سے کوئی ایک مل جائے یا دونوں مل جائے اور وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے رب سے جنت نہ حاصل کر سکا، رب کی رحمتوں سے دور ہو، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، جبریل نے بھی آمین کہا، میں محمد کریم نے بھی آمین کہا صلی اللہ علیہ وسلم. بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں بتائیں، آ کے لوگوں نے کہا تجھے پتا تیرے دوست نے کیا کہا ہے ابو بکر صدیق کو، یہ باتیں کہنے لگے. کہنے لگے بتاؤ تو صحیح کیا کہا ہے. کہا وہ کہتا ہے میں رات کے ایک حصے میں راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس تک گیا ہوں، وہ یہ بات کہتا ہے. فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ کہا پوچھتے ہیں ابو بکر آج بھی تصدیق کرے گا یا نہیں کرے گا، آج بھی یہ بات مانے گا یا نہیں مانے گا. کہا اگر یہ بات میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو سچ کہا ہے، سچ کہا ہے. وہ حیران، انگوشت بدندہ، چہرے لٹک گئے، یہ کیا ہے؟ آگے سے وہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں تجھے پتا ہے تو جو بات کہہ رہا ہے، تجھے اس بات کا علم ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا اللہ کے بندو تم تو یہ بڑی چھوٹی بات کی بات کر رہے ہو نا، مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر وہ اس سے بھی کوئی بڑی بات کہے میں اس کی بھی تصدیق کروں گا، اس لیے کہ میں اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق تو روز کرتا ہوں. وہ کہتے وہ کیسے؟ کہا جبریل آسمان سے روز آتا ہے، وہی لے کے آتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے جبریل آیا ہے، جبریل گیا ہے، ابو بکر اس بات کی تصدیق کرتا ہے، اور جبریل آ جا سکتا ہے تو محمد کریم بھی آ جا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ایمان جس میں کوئی کمی نہیں، کوئی درار نہیں، کوئی واقعہ، کوئی پریشانی، کوئی حیرانی، کوئی تعجب والی بات جس میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کر سکے، اسے ایمان کہتے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، ان کے ایمان کی کیفیت سنو. کھڑے ہو گئے حجر اسود کے سامنے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں واللہ انی لعالم، مجھے اللہ کی قسم ہے میں جانتا ہوں، انک لحجر، کہ تو محض ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کسی کو فائدہ دیتا ہے نہ تو کسی کو نقصان دیتا ہے، تو پتھر ہے. اور اس پتھر کے سامنے عمر ابن خطاب کھڑے ہیں، اس پتھر کے سامنے کہ جس پتھر کے مقابلے میں کائنات میں اور کوئی معزز پتھر نہیں ہے، وہ سب سے عزت والا پتھر، وہ جنت سے آیا ہوا جنت کا ٹکڑا. فرمایا میں جانتا ہوں اے حجر اسود، تو محض ایک پتھر ہے، اللہ کی قسم، نہ تو کسی کو نقصان دیتا ہے نہ تو کسی کو فائدہ دیتا ہے، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا اگر میں نے محمد رسول اللہ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا. میں تو تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ میرے نبی محمد کے ہونٹوں نے تجھے چھوا ہے. اور آگے چل کے کہتے ہیں, سننا ذرا, آگے کہتے ہیں کہ یہ رمل جو ہے اس کی اب کیا ضرورت ہے. رمل ہے, رمل سمجھے آپ کیا ہے رمل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمایا کرتے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام, کہ جب پہلے تین چکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام قدم اٹھا اٹھا کے وہ تین طرف بیت اللہ کے تین طرف قدم اٹھا اٹھا کے اچھل اچھل کے چلتے تھے تاکہ مکے کے مشرق دیکھیں کہ مدینے کی بیماریوں نے مسلمانوں کو کمزور نہیں کیا, یعنی جری مسلمان نظر آئے, اسے رمل کہتے ہیں. عمر ابن خطاب کہتے ہیں رہا رمل تو اس کی کیا ضرورت ہے, اب اس کی ضرورت باقی کیا رہ گئی ہے. اللہ اکبر, واہ. عمر ابن خطاب پھر خود ہی جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے اس کی ضرورت اب ظاہراً نہیں ہے, اب ظاہراً نہیں ہے, لیکن ہم اس پر اس لیے عمل کرتے ہیں کہ فلا نحبو ان نترک سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہم محمد رسول اللہ کی کوئی سنت چھوڑ دیں, ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے. ایمان سب سے پہلا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایمان اتنا, انس بن نظر رضی اللہ عنہ صحابی ہے, انصاری صحابی, یہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے کسی وجہ سے, ان کو اتنا قلق تھا دل میں, پھر اس کے بعد اتنی تڑپ تھی, آقا جب سب سے پہلا مارکہ ہوگا انس دشمنوں کے خلاف اتنا لڑے گا کہ آسمان کا سورج بھی دیکھے گا, یہ دل میں تڑپ تھی. اس کے بعد مارکہ احد آیا, احد کا مارکہ ہوا, سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں تلوار نکالے ہوئے سونتے ہوئے, راستے میں سعد بن معاذ ملتے ہیں, کہتے ہیں سعد یہاں کیا کر رہے ہو, تم کدھر جاتے ہو, کہا کیا ہو گیا ہے, تم کدھر جاتے ہو. کہنے لگے اللہ کی قسم یہ احد پہاڑ کے پیچھے مجھے جنت کی خوشبو نظر آ رہی ہے, احد پہاڑ کے پیچھے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں. لڑتے لڑتے اتنا لڑے دشمنوں کے ساتھ, اتنا لڑے حتیٰ کہ شہید ہو گئے, اور شہادت بھی ایسی پائی کہ مورخین نے لکھا ہے, حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے, جسم پر 80 زخم آئے, تلواروں کے تیروں کے 80 زخم. ان کی لاش پہچانی نہ گئی, ان کی بہن کو بلایا گیا اور ان کی بہن نے ہاتھ کی انگلیوں کی پوروں کو دیکھ کے کہا تھا یہ لاش میرے بھائی انس بن نضر کی ہے. یہ ہے ایمان, اسے ایمان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. عمیر بن حمام کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیں اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا. فرمایا تیرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا. اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کھجوریں پھینک کے کہتے ہیں جب محمد نے کہہ دیا ہے کہ ٹھکانہ جنت میں ہوگا تو یہ کھجوریں پھر جنت میں جا کے کھائیں گے. اللہ اکبر, یہ ہے ان پر ایمان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. ایک صحابی آئے کائنات کے امام محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, خباب بن عرط ہے, یہ صحابی رسول ہے. ان کا نہ کسی مشرق کے پاس, آس بن وائل کے پاس ان کا قرض تھا, قرض کی رقم تھی. یہ قرض کی رقم لینے کے لیے گیا تو آس بن وائل جو مشرق تھا, کافر تھا, وہ آگے سے کہتا ہے میں تجھے تیرا قرض ابھی واپس کر دیتا ہوں اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے. یعنی انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ ایمان درجہ کیا رکھتا ہے, انہیں نہیں پتا تھا کہ صحابہ کا ایمان کتنا بڑا ہے. خباب بن عرط رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فقال واللہ لا اکفر حتی یمیتک اللہ ثم تبعث, کہتی ہے اللہ کی قسم ہے میں محمد کا انکار نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ تجھے اللہ تعالیٰ مار دے اور اس کے بعد تو دوبارہ کھڑا ہو جائے، میں محمد کا تب بھی انکار نہیں کرتا، اور تو مجھے رقم قرض کی دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ محمد پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان ہے صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ باتیں بہت ہیں، میں اختصار کر رہا ہوں ان کے ایمان کے واقعات۔ اتنا بڑا بڑا مضبوط، اتنا مضبوط ایمان۔ ابو دہدہ رضی اللہ عنہ، ان کے ایمان کا میں واقعہ تمہیں سناتا ہوں۔ یہ بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا اللہ کے نبی فلاں آدمی جو ہے نا، اس کے کھجور کا ایک درخت ہے، اس کو کہو مجھے وہ کھجور کا درخت دے دے تاکہ میں اپنی دیوار کا سہارا بنا لوں، اپنے گھر کی دیوار کا سہارا اسے بنا لوں۔ اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور بلا کے کہا اللہ کے بندے وہ کھجور کا درخت دے دے اس کو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے جنت میں کھجور کا درخت لے کے دوں گا۔ بدنصیبی اس کی، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ ہمارا بھی یہی ہوتا ہے نا، ہم نقد سودے کے قائل ہیں، ہمیں وہ کہتے ہیں نا یہ حور و قصور کے وعدے کسی اور کو جا کے سناؤ، ہم تو نقد سودوں کے قائل ہیں۔ اور نہیں میرے بھائیوں، نہیں، جن کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بن جاتا ہے پھر ان کے ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ آؤ، ابو دہدہ یہ بات سن رہے تھے، وہاں سے جلدی سے اٹھے، اس مجلس سے کھسکے اور جا کے اس آدمی کو جس کا کھجور کا درخت تھا، اسے کہتے ہیں میرا فلاں باغ کھجوروں کا تو لے لے، یہ ایک کھجور مجھے دے دے، وہ سارا باغ تو لے لے، یہ ایک کھجور مجھے دے دے۔ وہ کہتا ہے سودا منظور، یہ سودا منظور ہے۔ وہ سارا باغ اس کو دے دیا ایک کھجور کے بدلے، اور آ کے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا ہے آقا وہ جو اس سے وعدہ کیا تھا کہ جنت کی کھجور لے کے دوں گا، کیا وہ وعدہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنا پورا باغ اسے دے دیا ہے، وہ کھجور آپ لے لیں، میں اس کے بدلے میں جنت کی کھجور لینا چاہتا ہوں، مجھے جنت کی کھجور مل جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے اور فرمایا ابو دہدہ تجھے رب سے جنت کی کھجور لے کے دوں گا انشاءاللہ۔ یہ بات کہی، ایمان، دیکھو ایمان، ایمان ان کے گھروں میں کتنا گھر کیے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں کس قدر مضبوط ہے۔ وہ باغ کے اندر ہی ان کی رہائش تھی، اندر ہی ان کے بچے رہتے تھے، اندر ہی ان کی بیوی رہتی تھی۔ وہاں سے اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اور باغ کی باہر والی دیوار کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں ام دہدہ، او میری بیوی، او میری گھر والی، اپنے بچوں کو لے کے یہاں سے نکلا، میں نے یہ باغ فلاں کھجور کے بدلے میں فلاں کو بیچ دیا ہے، اور وہ کھجور میں نے رسول اللہ کو دے دی ہے، اور اس کھجور کے بدلے میں مجھے آقا نے جنت کی کھجور دینے کا وعدہ کیا ہے، تو باہر نکلا۔ وہ اللہ کی بندی کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہے، جواب دے کے کہتی ہے ابو دہدہ جو تو نے سودا کیا ہے نا، یہ کامیاب سودا کر کے آیا ہے، تو نے یہ بڑا کامیاب سودا کیا ہے۔ بنو دینار کی ایک خاتون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آ کے کہتی ہے، ہاں ابھی کھڑی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑی ہے، اور اس کی ایک بیٹی اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں تو نے اس کی زکات دی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نہیں، میں نے زکات ابھی نہیں دی۔ کہا تو نے اگر زکات نہیں دی تو کیا تجھے یہ منظور ہے کہ ان کنگنوں کی جگہ پر جہنم کے انگارے پہنائے جائیں، جہنم کی آگ کے انگارے لپیٹے جائیں؟ آقا یہ بات مجھے منظور نہیں، اپنی بیٹی کے ہاتھ سے سونے کے کنگن اتارے، اور اتارنے کے بعد جلدی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی میں پھینک دیے۔ کہا آقا جن کنگنوں کے بدلے میں جہنم کی آگ ملتی ہے، ہمیں وہ کنگن نہیں چاہیے، ہمیں وہ کنگن نہیں چاہیے، ہمیں وہ مال نہیں چاہیے۔ اور میرے بھائیو، رمضان کے روزے رکھے ہوئے ہیں، روزے دارو ذرا گریبان میں جھانک کر ہم دیکھیں کہ ہمارے سودے کہاں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا کبھی یہ بات دیکھی کہ یہ حرام کما رہے ہیں، اس کے بدلے میں جہنم کی آگ ملے گی؟ زکات نہیں دے رہے، جہنم کے کڑے پہنائے جائیں گے؟ یہ چیز دنیا کا مال جو زکات کے بغیر رکھا ہوا ہے، اس کے بدلے میں جہنم کی آگ سے یہ مال تپا تپا کے داغا جائے گا انسان کا جسم، کیا کبھی اس بات پر غور کیا؟ اگر تیرا میرا ایمان مضبوط ہو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پختہ ہو، مضبوط ہو، تو پھر ہمیں ان چیزوں کی فکر ہوگی۔ یہ پہلا حق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کی بات تسلیم کی جائے۔ ایمان کا ایک واقعہ اور سن لیں، سیدنا خزیمہ رضی اللہ عنہ، خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا اور اس کا نام تھا سوا بن حارث، سودا ہوا گھوڑے کا، راستے میں مدینے میں جا کے تجھے پیسے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مدینہ میں آتے آتے نا راستے میں اس کے گھوڑے کی قیمت کسی نے اور زیادہ لگا دی کہ مجھ سے اتنے لے لے، وہ کہتا چلو ٹھیک ہے میں تجھے دے دوں گا۔ جب مدینے میں آئے نا تو سوا سے پوچھا، سوا بن ثابت سے، وہ گھوڑا لانا ذرا جس کا میرا تیرا سودا ہوا تھا۔ وہ آگے سے کہتا ہے کہ میرا تو آپ کے ساتھ کوئی سودا نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں راستے میں اللہ کے بندے سودا ہوا، کہنے لگا میرا تیرا کوئی سودا نہیں ہوا۔ فرمایا کیوں سودا نہیں ہوا؟ کہتا ہے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گواہ پیش کرو۔ ابھی اس کی زبان سے یہ بات نکلی کہ گواہ پیش کرو، یہ خزیمہ بن ثابت کھڑے ہو کے کہتے ہیں او میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی محمد کا تیرے ساتھ سودا ہوا تھا۔ ادھر وہ بات ہو گئی پوری، ادھر پوچھتے ہیں آقا خزیمہ تجھے تو پتا نہیں تھا کہ میرا اور اس کا سودا ہوا ہے؟ تو سیدنا خزیمہ نے پتا کیا جواب دیا؟ فرمایا صدقہ کا بما جیتا بہ وعلمت انک لا تقول الا حقا۔ اللہ کے نبی، جو چیز آپ لے کر آئے ہیں میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، میں اس کو سچ کہتا ہوں، آپ کی زبان سے حق اور سچ کے علاوہ کبھی کوئی بات نکل نہیں سکتی، اور جس کو رسول مانا جاتا ہے اس پر پھر ایمان لایا جاتا ہے۔ فرمایا خزیمہ آج کے بعد دوسرے دو گواہی دے، خزیمہ اکیلا گواہی دے، اس کی گواہی دو لوگوں کے برابر تسلیم کی جائے۔ ذو شہادتین، دو گواہیوں والا صحابی، یہ لقب مشہور ہو گیا تھا خزیمہ بن ثابت کا، ایمان اسے کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا حق کہ اللہ کے نبی کی پیروی کی جائے، اتباع کی جائے، یعنی ایمان لانا اور اس کے بعد بات ماننا۔ یہاں کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ بڑے خوبصورت ہیں لیکن آپ کی بات نہیں ماننی، آپ بڑے اعلیٰ ہیں، آپ پر میں فدا ہوں، آپ پر آپ کا کیا کہنے ہیں، میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، بات مانو۔ نہیں، بات نہیں ماننی بھائی، نہ تیری محبت کسی کام کی، نہ تیرا ایمان کسی کام کا۔ جتنی دیر تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان کی بات تسلیم نہیں کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان کے خالی کھولی دعوے بھی قبول نہیں ہیں۔ حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کی پیروی کی جائے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ قرآن کہتا ہے جس نے میرے رسول کی پیروی کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، فقد اطاع اللہ، گویا کہ اس نے رب کی، اللہ کی اطاعت اور پیروی کی ہے، اللہ تعالی کی باتوں کو ماننے والا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو۔ قرآن کہتا ہے جو محمد تمہیں دیتا چلا جاتا ہے اسے لیتے چلے جاؤ، جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روکتے چلے جاتے ہیں اس چیز سے رکتے چلے جاؤ۔ سلمہ بن عقبہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ ماننے کا انجام کیا ہے؟ سلمہ بن عقبہ کہتے ہیں ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھا، سیدھے ہاتھ سے کھا۔ اللہ اکبر۔ وہ آگے سے پتا کیا کہتا ہے بد نصیب، وہ آگے سے کہتا ہے میں طاقت نہیں رکھتا، میں یہ ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ تکبر سے کہہ رہا تھا. لوگ کوئی ہاتھ شل ہو، ہاتھ کو فالج ہو، ہاتھ کام نہ کرتا ہو، زخمی ہو، بائیں ہاتھ سے کھایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں تو اچھے بھلے عادت بن گئی بائیں ہاتھ سے کھانے کی. اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھا، لا استطیعو، میں طاقت نہیں رکھتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا یہ تکبرانہ الفاظ لفظ سنا، فرمایا لا استطعت، اگر تو آج طاقت نہیں رکھتا محمد کی بات ماننے کی ہمت نہیں ہے تیرے پاس، تو پھر جا. محمد نے بد دعا دے دی، پھر اللہ تیرے ہاتھ کو اٹھنے کی ہمت ہی نہ دے. صحابہ اکرام کہتے ہیں پھر ساری زندگی وہ اپنا ہاتھ منہ تک نہیں لا سکا ہے، پھر ساری زندگی اس کا ہاتھ شل ہو گیا، پھر وہ یہ ہمت نہیں کر سکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا امت پر فرض ہے، ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، لشکر اسامہ تیار ہے، لوگوں جانا ہے، لشکر اسامہ بھیجنا ہے، ہاں بھیجنا ہے، فرمایا نہ بھیجو ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، لوگ مدینے پر حملہ کر دیں گے، لشکر اسامہ کو روک لو، تم لوگوں نے سنا ہوا ہے، میں اختصار کر رہا ہوں. فرمایا نہیں، لشکر اسامہ جائے گا، لشکر اسامہ روانہ ہوگا. ابو بکر کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ جو کام محمد رسول اللہ کر کے گئے ہیں ابو بکر اس کو روک دے. فرمایا مدینے کی عورتوں کی چادریں اگر نوچ لی جائیں تب بھی لشکر اسامہ جائے گا، ابو بکر کے جسم کو جنگل کے درندے چیر پھاڑ جائیں تب بھی لشکر اسامہ جائے گا، اس لیے کہ لشکر اسامہ کو میں نے نہیں، میرے نبی محمد رسول اللہ نے بھیجنے کا حکم دیا ہے. یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما بردار. بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود اسی جگہ پہ بیٹھ گئے، ابھی مسجد میں داخل ہونے کی جگہ ہے، جوتے رکھنے کی جگہ ہے، اسی جگہ پر بیٹھ گئے، ایک پاؤں اندر ہے، ایک پاؤں باہر ہے. عبداللہ ابن مسعود وہاں پر بیٹھ گئے، فرمایا عبداللہ تو یہی بیٹھ گیا، میں نے تو آگے آ کے کہا تھا کہ مسجد میں بیٹھ جاؤ، کھڑے نہ ہو. فرمایا آقا، میں نے صرف اتنا سنا تھا کہ بیٹھ جاؤ، اگر عبداللہ ابن مسعود کا ایک قدم آگے اٹھ جاتا رسول اللہ کی نافرمانی ہو جاتی، اور عبداللہ سمجھتا اپنے آپ کو کہ جہنمی ہو گیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گیا، اللہ کے نبی باہر نکلے قضاء حاجت کے لیے، باہر نکلے اور مجھے کہا یہاں کھڑا ہو جا. ذرا توجہ میری طرف ہے، کیوں جی، باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں؟ فرمایا یہاں کھڑا ہو جا. میں کھڑا ہو گیا. ابو ذر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اندھیرے میں چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد نا ایک آواز آئی، شور و غوغا ہوا، مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز نے نقصان نہ پہنچایا ہو، کسی دشمن نے حملہ نہ کر دیا ہو. کہتے ہیں میرا جی چاہا کہ میں جا کے دیکھوں کیا ہوا ہے. جب میں قدم اٹھانے لگا نا، اسنو اطاعت رسول کے جذبے، اطاعت رسول کی مثالیں، ابو ذر کہتے ہیں جب میں قدم اٹھانے لگا تو میرا قدم وہیں ٹک گیا. کہنے لگے ابو ذر مجھے یاد آ گئی میرے نبی کی بات، ابو ذر تو نے یہاں کھڑا ہونا ہے. کہتے ہیں میرے دل میں آیا ابو ذر اگر تیرا یہ ایک قدم آگے بڑھ گیا تو وہ رسول اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھے گا. یہ ہے اطاعت رسول، یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے سبق ہی ایسے دیے ہیں، انہوں نے درس ہی ایسے دیے ہیں. پیغمبر نے اپنے صحابہ کو باتیں ماننے کا ڈھانگ ہی ایسا سکھایا ہے کہ انہوں نے ماننے کی حد کر دی. خانہ کعبہ قبلہ تبدیل ہوا، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران رخ تبدیل ہو گیا کہ جبریل نے آ کے بتایا کہ اب بیت اللہ آپ کا قبلہ ہے، بیت المقدس قبلہ نہیں ہے. وہاں پر اتفاق یہ ہے کہ بیت المقدس جنوب شمال کی طرف ہے، مدینے سے شمال کی طرف ہے، اور بیت اللہ جنوب کی طرف ہے، بالکل مخالف سمت میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنوب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں اور صحابہ بھی اس طرح اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف جب حکم ہوا, اللہ کے نبی یہاں سے چلے, صف کو چیر کے دوسری طرف آئے, چہرہ دوسری طرف کر لیا بیت اللہ کی طرف. بیت المقدس تبدیل ہو گیا ہے, بیت اللہ اب قبلہ ٹھہرا ہے. اللہ کے نبی جبریل کے کہنے پر منہ اس طرف کر لیا ہے. اب صحابہ کا منہ اس طرف, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اس طرف ہے. صحابہ کرام نے اپنا چہرہ کھڑے کھڑے تبدیل کر لیا, اپنا چہرہ کھڑے کھڑے رخ بدل لیا جس طرح اللہ کے نبی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا, میرے صحابہ مجھے تو جبریل نے کہا تھا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے, تمہیں کس نے کہا تھا, تمہیں کس نے کہا تھا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا, آقا جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے پھر اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اس طرف رخ کیوں کیا تھا. آپ نے رخ کیا, ہم نے بھی رخ اس طرف کر لیا کہ محمد کا رخ کبھی غلط طرف اٹھ سکتا ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع اسے کہتے ہیں. فرما برداریوں کی مثالوں کے ڈھیر لگے پڑے ہیں. اتباع یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اتباع کرنا, پیروی کرنا یہ رسول اللہ کا حق ہے. اور اتباع اور پیروی ایسی کہ اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا. جہاں نبی کی بات آ جائے کسی اور کی بات کو سامنے نہیں رکھنا. جہاں آقا کی بات آ جائے, جہاں رسول اللہ کی سنت آ جائے وہ سب سے اعلیٰ ہے. ام حمید سعدیہ, ابو حمید سعدی کی بیوی ام حمید سعدیہ رضی اللہ عنہ آتی ہے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں, اللہ کے نبی میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ کے نبی کی مسجد میں رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی خواہش کی, تمنا کی ہے ابو ام حمید سعدیہ نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں, ام حمید اگر تو گھر کے ایک گوشے میں نماز پڑھے تو گھر کے کمرے میں پڑھنے سے بہتر ہے. اگر تو گھر کے کسی کمرے میں پڑھے تو گھر کے صحن میں پڑھنے سے بہتر ہے. گھر کے صحن میں پڑھے تو محلے کی مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے. اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھے تو میں محمد کی اس مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے. کیا مقصد تھا؟ کہ عورت کی نماز گھر میں افضل ہے, عورت کی نماز, یہ بتانا مقصود تھا. ابو حمید کہتے ہیں, ام حمید آ گئیں وہاں سے گھر میں, آ کر گھر کے ایک خاموش کونے میں ایک کمرہ تعمیر کروایا. کمرے کے اندر کوئی روشن دان بھی نہیں رکھا, کوئی کھڑکی بھی نہیں رکھی, روشنی کے لیے کوئی سامان نہیں کیا ہے. اس کو بند سا کر کے ایک چھوٹا سا دروازہ لگا کے کہتے ہیں, پھر ام حمید نے, میری بیوی نے ساری زندگی وہاں پر نماز پڑھی ہے, کسی نے ام حمید کو پھر باہر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ہے اطاعت. ایک آیا صحابی انصاری ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں, تو اپنی بیوی اپنی بیٹی مجھے دے دے, تو میرے نکاح میں دیتا ہے اپنی بیٹی. اللہ کے نبی اس سے بڑا نصیب کس کا؟ آپ مجھے مجھ سے مانگے اور میں اپنی بیٹی نہ دوں, میں دیتا ہوں. فرمایا, اپنے لیے نہیں مانگ رہا میں, آج اپنے اس کالے صحابی کے لیے جس کا نام جلابیب ہے میں اس کے لیے مانگ رہا ہوں. آقا پھر مجھے اپنی بیوی سے ذرا مشورہ کر لینے دو. وہ صحابی انصاری گھر آتا ہے, گھر آ کے اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا عقد مجھے دے دو, نکاح مجھے دے دو. بیوی کہتی ہے, اس سے بڑا نصیب کس کا ہے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں. فرمایا, نہیں اپنے لیے نہیں مانگ رہے, آج وہ جلابیب کے لیے مانگ رہے ہیں. بیوی نے کہا کہ موٹی آنکھوں والا, موٹے ہونٹوں والا, رنگت کالی ہے, اس کو اپنی بیٹی دے دے, ممکن کیسے ہے, ہم نہیں دیتے. وہ وہاں سے مڑا تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے جواب دوں کہ نہیں, میں اپنی بیٹی نہیں دے سکتا, میری بیوی نہیں مانتی ہے, میں اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوں. میں ابھی اس کا قدم اٹھا ہے واپس پلٹنے کے لیے, گھر کے کونے میں چھپی ہوئی وہ بچی, وہ نوجوان بیٹی ان کی سن رہی ہے. اس نے کہا, بابا ذرا بات تو سنو, کہاں جاتے ہو؟ کہا, جواب دینے کے لیے. اس طرح سے اللہ کے نبی نے کہا تھا جلابیب کے لیے کہ آپ کا رشتہ دے دیں, نکاح دے دیں. نہ میں مانا ہوں, نہ میری بیوی مانتی ہے, تیری ماں بھی نہیں مانتی ہے. کہنے لگی, مجھے یہ بتاؤ کہ یہ رشتہ مانگا کس نے ہے؟ کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے. فرمایا, اس کا ایمان دیکھو, اس کی اتباع اور فرما برداری دیکھو. وہ بچی کہتی ہے, آپ اللہ کے نبی کا انکار کریں گے, آپ رسول اللہ کا انکار کریں گے, اتنی ہمت ہے تمہارے پاس؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جاؤ میں تیار ہوں، میرے نبی محمد نے اگر میرا رشتہ مانگا ہے تو مجھے یقین ہے میرا نبی مجھے ضائع نہیں کرے گا، جاؤ میرے پیغمبر کو جا کے کہہ دو کہ جلابیب کے لیے تیار ہے، وہ بیٹی رشتہ وہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ اطاعت اسے کہتے ہیں، جذبہ اسے کہتے ہیں۔ تیسرا حق، یہ لمبی باتیں تھیں، بہت سارے حقوق ہیں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تیسرا حق اختصار کے ساتھ بیان کر کے بات ختم کروں گا، آپ کا بہت وقت لے لیا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ کیوں جی؟ پہلا حق کیا تھا؟ ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق کیا تھا؟ اتباع کی جائے، پیروی کی جائے۔ تیسرا حق کیا ہے؟ محبت کی جائے محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطاعت ہو، فرما برداری ہو، ایمان ہو، محبت رسول نہ ہو، بات نہیں بنے گی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جتنی دیر تک وہ اپنے آپ سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی آل اولاد سے، بلکہ اپنی کل کائنات سے زیادہ مجھے محبوب نہیں بنا لیتا، اتنی دیر تک فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ایمان اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے۔ یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محبت رسول کے تو نظارے ہی بڑے عجیب ہیں۔ عبد الملک بن عمیر کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکا تھا جس کی کنیت ابو مصعب تھی رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتا تھا، اور ایک خوشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کھجوروں کا، وہ آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشے کو، وہ خوشک تھا، اس کے چھلکے اتارے، پھونک ماری، دانے جو بچ گئے نا وہ کھانے کے لیے اس لڑکے کو دے دیے، یہ لے لا بیٹا۔ ابو مصعب وہ جلدی سے پکڑتا ہے، لے لیتا ہے۔ انصار مدینہ کے وہ کہتے ہیں کہ عجیب آدمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا چاہتے تھے، یہ پاس آ گیا ہے اور اس نے وہ لے لیے، یعنی لوگوں کو یہ برا لگا۔ ابو مصعب کہتے ہیں میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کر نا تھوڑی دوری گیا تھا، میں پھر واپس پلٹا اور میں نے آ کے آقا سے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے، اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ، آپ کا پڑوس نصیب کرے۔ یہ منظر پتا کیا ہے؟ منظر یہ ہے کہ ایک بندہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو وہ چیز اچھی لگتی ہے، وہ کھانے لگے ہیں اور کھانے بچہ پاس دیکھا اسے دے دیا ہے۔ اب صحابہ بھی برا محسوس کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کوئی نہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاید دل میں گیا ہو۔ اب وہ واپس پلٹ کے آ کے مانگتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی آپ دعا کریں جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے۔ اب سارے حیران، واہ جی واہ، منظر عجیب۔ لیکن وہ میرے نبی تھے، وہ کائنات کے امام تھے، وہ حلیم و بردبار تھے، وہ حوصلے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ اچھا میں دعا کروں گا، میں تیرے لیے دعا کروں گا ابو مصعب، لیکن مجھے یہ بتا کہ تمہیں یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ وہ کہتے ہیں آقا نہیں، مجھے سکھائی کسی نے نہیں ہے، میرے دل میں ایک تڑپ تھی، میرے دل میں ایک تمنا تھی، میں نے اس کا اظہار کر دیا ہے۔ فرمایا تو سجدے زیادہ کیا کر اور میری مدد کر۔ وہ چلا گیا اپنی ماں کے پاس اور ماں نے پوچھا کیسے آئے ہو، کیا سارا واقعہ اس نے سنایا، اور وہ کہتی ہے تجھے یہ بات کس نے سکھائی تھی؟ وہ کہنے لگا میرے دل میں ایک تمنا تھی، مجھے محمد سے پیار تھا، مجھے رسول اللہ سے محبت تھی، میرا جی چاہتا تھا کہ جس طرح سے میرے پیغمبر نے دنیا میں مجھے کھجور کے خوشے دے دیے ہیں، جنت میں بھی میں پڑوسی ہوں گا، میں محمد سے اسی طرح سے مانگ لوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک آدمی آیا اور آ کے کہتا اللہ کے نبی مت ساعت یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ ما عادت لہا، او صحابی قیامت کا تذکرہ کرتا ہے، قیامت کا پوچھتا ہے تو نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ وہ کہتا ہے جواب سننا ذرا، محبت رسول کا اظہار دیکھنا، رسول اللہ سے پیار کے تذکرے دیکھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ما عادت لہا، تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں میرے پاس نمازوں کے اتنے ڈھیر نہیں ہیں، بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں میرے پاس، میرے پاس زکوٰۃ اتنی نہیں، صدقہ و خیرات کے کوئی ڈھیر نہیں ہے، میرے پاس روزوں کے کوئی انبار نہیں ہے، کوئی عمل اتنے زیادہ نہیں ہے، ولیکن احب اللہ ورسولہ، لیکن ایک عمل میرے پلے میں ضرور ہے جس پر مجھے مان ہے، جس پر میں مان کرتا ہوں، میری گردن جس کو دیکھ کر تنی ہوئی ہے. فرمایا کیا ہے؟ فرمایا ولیکن احب اللہ ورسولہ، لیکن میرے پاس جو عمل ہے وہ یہ ہے، آسمان پہ بیٹھے رب سے محبت کرتا ہوں، زمین پہ رہتے ہوئے محمد سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آسمان سے پیغام آیا، اللہ کے نبی اس کو پیغام دے دو جو یہ کہتا ہے میرے پاس محبت رسول ہے، جو یہ کہتا ہے میرے پاس اللہ کی محبت ہے، اس کو پیغام دے دو المرء مع من احبا. تو جنت کا پوچھتا ہے، تو قیامت کا پوچھتا ہے، اس کو پیغام دے دو کہ جس کے ساتھ تجھے زیادہ محبت ہے رب تجھے اسی کے ساتھ ہی کھڑا کرے گا، رب تجھے اسی کے ساتھ کھڑا کرے گا. آؤ ہم محمد رسول اللہ سے پیار کریں، ہم آقا سے محبت کریں، ہم آقا سے پیار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں حسین کوئی ہے؟ ابو الکلام نے یہاں ایک بڑی پتے کی بات لکھی ہے، فرمایا مجھے بتاؤ محمد رسول اللہ سے کوئی زیادہ حسین ہستی تمہیں مل گئی ہے کہ تم نے اس کا دروازہ پکڑ دیا ہے؟ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوبصورت چہرہ نظر آ گیا ہے کہ تم نے رخ اس طرف پھیر لیے ہیں اور آگے چل کے کہتے ہیں پلٹ آؤ محمد رسول اللہ کی محبتوں کی طرف، پلٹ آؤ، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی محبت سے بڑی دنیا میں اور کوئی نعمت نہیں ہے. رسول اللہ کا پیار اگر کسی کے پاس ہے تو اس سے بڑی محبت، اس سے بڑی نعمت کسی کے پاس نہیں ہے. ایک آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے یہ بات پھیل گئی ہے، بنو دینار کی یہ عورت ہے، بات پھیل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، وہ احد کی طرف دوڑے آ رہی ہے اور آ کے کہتی ہے، اور اللہ کی قسم جو میں بات سنانے لگا ہوں نا، دنیا کی تاریخ میں ایسی بات نہیں ملتی ہے، پوری کائنات کی تاریخ اٹھا لی جائے محبت کا یہ اظہار کہیں نہیں ملتا ہے. بنو دینار کی یہ خاتون کھڑی ہو گئی ہے، لوگوں نے کہا ہے تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، وہ کہتی مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ آگے تھوڑا سا جاتی ہے، آگے پیغام ملتا ہے کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، وہ کہتی مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ آگے تھوڑا سا قدم اٹھاتی ہے تو اسے پیغام ملتا ہے تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے اسے چوتھا پیغام ملتا ہے تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا ہے. چار شہیدوں کی وارث، باپ شہید ہے، بھائی شہید ہے، بیٹا شہید ہے، خاوند شہید ہے. اللہ رحمت للعالمین کے مصنف علامہ سلیمان سلمان منصور پوری نے لکھا ہے یہ واقعہ کہ اس خاتون کا نام تو نہیں ملا لیکن چار شہیدوں کی وارث، وہ کہتی مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی تو ٹھیک ہے، فرمایا نہیں مجھے دکھاؤ. آگے گئی مجمع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نگاہ پڑی نا، اللہ کے نبی کا چہرہ انور دیکھا، اور جلدی سے وہ خاتون کہتی ہے، وہ حوصلے والی خاتون، قربان تیرے ایمان پر، قربان تیری محبت رسول پر، وہ کہتی ہے کل مصیبت بعدک کا جلال، آقا آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے سارے غم بھول گئی ہوں، سارے غم بھول گئی ہوں، مجھے بیٹے کا غم بھول گیا ہے، مجھے خامد کا غم بھول گیا ہے، باپ کی جدائی بھول گئی ہے، محمد سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، رسول اللہ سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، یہ محبت رسول ہے. اور میرے بھائیو دعا کرو کہ اللہ ہمیں پیغمبر پر ایسا ایمان لانے کی توفیق دے جو اس کے رب کے دربار میں قبول ہوتا ہے. اللہ اس طرح سے اتباع اور پیروی فرما برداری کرنے کی توفیق دے جو تیرے دربار میں قبول ہوتا ہے. اللہ اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی محبت نصیب فرما، اس طرح کی محبت نصیب فرما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ جائے. اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت جس دل میں ہو اسے کسی اور محبت کی تمنا نہیں رہتی ہے، اسے کسی اور محبت کی خواہش نہیں رہتی ہے۔ ابو الکلام نے لکھا ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اسماعیل بیٹے کی تھوڑی سی محبت آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، رب کی محبت کے درمیان میں خلیل تیرے دل میں بیٹے کی محبت حائل ہو رہی ہے، ذرا کاٹ اس کے گلے پہ چھری چلا تاکہ پتا چلے کہ جہاں رب کی محبت ہوتی ہے وہاں آل اولاد کی محبت بھی نہیں ہوتی۔ کعب بن ربیعہ بن کعب علیہ السلمی رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کو ان کے خیال رکھتے تھے، ان کے وضو کے پانی کا بندوبست کرتے تھے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن کہا کہ ربیعہ مانگ، تو مانگے گا نا میں رب سے تجھے لے کے دے دوں گا۔ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ربیعہ کہتے ہیں میں نے سر نیچے جھکایا، سر نیچے جھکا کے جب میں نے اوپر سر اٹھایا نا تو میں نے کہا اللہ کے نبی جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں، اگر لے کے دینا ہے تو پھر رب سے جنت میں پڑوس لے کے دے۔ وہ کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس یہی؟ فرمایا آقا اس سے بڑی اور کیا چیز ہے، مجھے اتنی کافی ہے کہ جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ربیعہ پھر تو کثرت سجود سے ذرا میرا تعاون کر، اپنے آپ کا تعاون کر، اپنے اس عمل کو پورا کرنے کے لیے سجدے زیادہ کیا کر۔ اور میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے جہاں محمد کی محبت آ جاتی ہے وہاں کسی اور محبت کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی محبت رسول نصیب فرمائے کہ جس میں کوئی شریک نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں کوئی اور محبت نہ ہو۔ اگر میں یہ پیار بھری باتیں کر کے تمہیں دو چار باتیں یہ کہہ دوں کہ ہماری محبت رسول کے وہاں امتحان ہو جاتے ہیں جب ہمیں عمل کرنے کی ضرورت آتی ہے، ہمیں اتباع بھی ہماری پتہ چل جاتی ہے، پیروی کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اطاعت کا بھی پتہ چل جاتا ہے، ایمان کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ایمان کا جنازہ تو تب نکل جاتا ہے جب گھر میں شادی بیاہ ہوتی ہے، گھر میں جنازہ ہوتا ہے، سب رسم و رواج اور ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، ایمان پیچھے رہ جاتا ہے، حرام کی کمائی آ رہی ہے، خیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر ہے، اطاعت کی خیر ہے، فرما برداری کی خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، داڑھی رکھ لو، میرے پیغمبر کی یہ سنت ہے، میرے نبی محمد کا یہ حکم ہے، پیغمبر سے پیار ہے، ہاں پیار ہے، محبت ہے، ہاں بڑی محبت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے محبت اگر تجھے ہے تو پھر رسول اللہ کا چہرہ بناؤ نا، اللہ کے نبی کی وہ سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم، یہ داڑھی رکھو نا۔ لیکن آج لوگ آگے سے تانا دیتے ہیں، مولوی صاحب کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے، حضرت صاحب مولانا مودودی نے کہا تھا کہ داڑھی میں اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندو اگر نہیں رکھنی ہے تو میرے نبی محمد کی توہین تو نہ کرو، میرے پیغمبر کی سنتوں کا، میرے پیغمبر کی باتوں کا مذاق تو نہ اڑاؤ، میرے پیغمبر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، میرے پیغمبر نے تمہارے کیا ساتھ کیا بدسلوکی کی ہے، میرا رسول تو تمہارے لیے راتوں کو رو رو کے رب سے دعائیں مانگا کرتا تھا۔ سیدہ کہتی ہے صدیقہ کائنات، آقا کے پاؤں سوج جاتے تھے، ورم پڑ جاتا تھا، پاؤں پھول جاتے تھے، میں کہتی آقا اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا لیکن میں کیا کروں، میں اپنے رب سے اپنی امت کی بخشش مانگتا ہوں، جو نبی تمہارے لیے دعائیں کرتا رہا، جو نبی تمہارے لیے دعائیں کرتا رہا، جو نبی تمہارے لیے دعائیں کرے گا، جو نبی رب کے در پہ سجدہ ریز ہو جائے گا، سات دن اور سات راتیں سجدے میں پڑا رہے گا، سات دن اور سات راتیں رب کے سامنے عرش کے سامنے سجدے میں پڑا ہوا محمد، جب رب کہے گا نا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اپنا سر اٹھا، سل توڑتا، اشفا تشفا، مانگ تجھے دیا جائے گا، سفارش کر تیری سفارش قبول کی جائے گی۔ این اس نفسا نفسی کے عالم میں میرا نبی محمد اپنی بات نہیں کرے گا، اپنی امت کی بات ہی کرے گا، وہاں بھی وہ تمہارا ہی ذکر کرے گا، وہاں کہے گا اللہ محمد اپنی امت کو جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اس نبی کی جس کا اتنا پیار ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، قرآن کہتا ہے اے نبی تیری کیفیت تو یہ ہوگی ہے، اگر تیری یہ دعوت نہیں مانتے، تجھ پر یہ ایمان نہیں لاتے، تو تیری کیفیت تو یہ بن گئی ہے کہ تو شاید اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، شاید تو اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ قرآن ہے قرآن، جس نبی کا یہ منظر رب قرآن میں کھینچ رہا ہے، وہ نبی کہ جس کے چہرے پہ سلوٹیں پڑ جاتی تھی تو رب آسمان سے قرآن بنا دیتا تھا، جس پیغمبر کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا تھا رب قبلہ تبدیل کر دیتا تھا۔ اس نبی سے اس کے رب کو بڑا پیار ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اس نبی سے اس کے امتی کو کتنا پیار ہے؟ اللہ ہمیں سچا پیار نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر، تمام بھائی تشریف رکھیں، خصوصی دعا ہوگی۔